Bir kun ularsan, har yerda bo'lsang, armoning bormi, haq yo'lda o'lsang, bir kun ularsan, har yerda bo'lsang, armoning bormi, haq yo'lda o'lsang, bizga jihatni Alloh buyurgan, iymonli erlar qaylarda yurgan yoshligini xo'p davrini surgan tog'larda bugun yigitlar turgan bizga jihatni Alloh buyurgan iymonli erlar qaylarda yurgan yoshligini xo'p davrini surgan tog'larda bugun yigitlar turgan bir kun ularsan har yerda bo'lsang armoning bormi haq yo'lda o'lsang bir kun ularsan har yerda bo'lsang armoning bormi haq yo'lda o'lsang haqni tushunib gapni burasan siyosat bahona dinni kumarsan nafsing deb xalqni adashtirasan qabringda yolg'iz javob berasan haqni tushunib gapni burasan siyosat bahona dinni kumarsan nafsing deb xalqni adashtirarsan qabringda yolg'iz javob berasan bir kun ularsan har yerda bo'lsang armoning bormi haq yo'lda o'lsang bir kun ularsan har yerda bo'lsang armoning bormi haq yo'lda o'lsang bir kun ularsan har yerda bo'lsang armoning bormi haq yo'lda o'lsang bir kun ularsan har yerda bo'lsang